د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدری زوی پورته کی، دا هم قزمان ووجی. دغه لس نفر چې ټوله د بنی عبد الدار څخه و او بیرغ یې پورته کاوه اول تر اخره ووجل سو. اوس په بنی عبد الدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کی. نو د دوی د کورنۍ یو حبشی مرایی چې نوم یې ثوابو را د مخه سو او بیرغ یې پورته کی، او دې مرایی داسې ثبات او شجاعت ښکاره کی چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سو ډیر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنگ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی، بیرغ یې په غاړه او ځیګر نیولی و. نه یې غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مرایی ووژل سو د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کی. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی، موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کو. فیصله یې پر دې وسوه، ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي موږ به هم د دوی پر بیرغ حملې شروع کو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حملې شروع کړې. نو په میدان کې دوه مهم جنگونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی، مسلمانان د ده څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري، هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړو او بدنو ایمانی تجلی غالبه وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توره په لاس کې و، دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې و چې د دغه توري حق ادا کړي. په جنگ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي وژني. د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته را نکړه، زما په زړه کې یو څه نا امیدي پیدا شوه او د ځان سره مې وویل زه د صفیه او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زویم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د مخه ور ولاړ سوم او توره مې ځنې وغوښته خو ما ته را نکړه او ده ته یې ورکړه. نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه کوي، په پسې یم. ابو دجانه خو اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې په وتړی. انصار وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د دشمن پر طرف رهیسو او دغه شعرونه یې ویل: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه یې وژی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وای په کوپارو کې یو ډیر جنگی سړی وو چې زموږ یو زخمی نه پریښاوه مگر ژر به هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوا چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنگ کې یو و بل ته سره ورنږدې کیږي. ما و الله عز وجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ سي. څو هغه وو چې دوی دوا سره مخ په مخ سو. اول مشرک د توري واري پر وکی، ابو دجانه د هغه واري په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه توره پر پورته کړه، داسې سخت یې ووهه چې په دغه اول واري یې ووژي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په سپونه نوتی تر څو چې هغه د ښځو و مشري او قومندانې ته ورسېدی. تاسې پوهیږئ چې ښځې همیشه د لشکر تر شا وي، یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لشکر ووتی. ابو دجانه ندی خبر چې دا شزی دی. ابو دجانه وای یو انسان می ولیدی چې د خلق مخانه په مونګاچ ورترل. زه ورته ودرېدم، کم وخت چې می توره پر پورته کړه چیغې کړې، که می کتل هغه ښځه وه. نو می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره تر دې مکرمه وبلل چې ښځه په ووهم. بیرته می لاس را وګرځاوه، ورونو هغه ښځه هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه وه. زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه وای ما ابو دجانه ولیدی چې توره د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او بیرته لاس کښته کی وې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهیږي چې ولې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توره حق ور ادا کی. دون کفار یې په هغه توره ووهل چې واقعا هم توره د ډیر وهلو څخه کجاسوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې ابو دجانه توره واخسته، نو ما دا نت وکی چې زه باید د معلومات وکم چې دوی څه کوي، آیا رښتیا د توري حق ادا کوي کیا. نو می کوشش کاوه چې په جنگ کې د پر شاوخوا یم چې وی وینم چې دوی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی وو، یعنی خول او زغر او زغره یې اغوستې وه، مخ یې نه معلومه دی. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنگ کې د یوه کافر سره په وهلو اخته و. د جنگ په مابین کې کافر په دې پوه سو چې وژنې مې، نو کافر چې پر آس پور و ځینې وتښتېدی الایه کړه، ځکه مرګ یې په سترګو ولیدی. ابو دجانه تر شا په پسې دی، توره یې پورته کړه، کافر یې پر سر په ووهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځایه سو او توره د هغه تر آسه ورسېده. کافر د آسه څخه دوې حصې ولوېدی. کعب رضی الله تعالی عنه وای ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کړ او ماته وکتل، ویل څنګه بوله یا کعب، زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د جنگ یو نمونه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري حق یې څنګه ادا کړ. او حمزه رضی الله تعالی عنه هم د زمری پر قسم جنگ کاوه، د دشمن د لشکر په مابین کې ولاړ دی، داسې وهل او حمله کوي چې مثال یې نه دی لیدل سوی. د کفارو پهلوانان د ده د مخه څخه داسې زغلي لکه د زورور باڅخه چې د درختو بلګونه زغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وژلو کې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي، تر څو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدی چې د جنگیالیو پهلوانانو په مقدمه کې وو. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنه داسې ونه وژل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنگ کې مخ په مخ وژل کیږي، بلکې داسې په خیانت سره د شاده طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شاده طرفه حمله کیږي. د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن متعم رایی وم، هغه متعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کم وخت چې قریش د احد و جنگ تتله، جبیر ماته وویل که تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژی ته آزاد یې. وحشی وایي زه چې یو حبشي ځوان وم او په نیزه مې داسې ویشتل کول چې ډېر لږ به زما واری خطا کېدی، نو مې دا سودا قبوله کړه او و احد ته د خپلې آزادۍ دپاره راووتم. اوس چې دوه لشکره سره مخامخ او یو ځای سوه، نو زه د جنگ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ورداخل سوم او په هغه پسې ګورم. کم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی، لکه هغه قوي اوښ چې خلق یوې او بلې خواته چپه کوي. ورونو دا د وحشي وینا ده، زیرا نقلوم که نه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی، او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې را نقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخته نسوای درېدلی، وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار و. نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ پټ کېدم چې ما ته را نږدې سي او واری پر وکم. په دغه وخت کې سبا ابن عبدالعزا تر ما ور دمخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه ولیدی، ویل را دمخه سه یا ابن مقطعه البذور، یعنی د چولکانو د پرې کوونکي زو را دمخه سه، ځکه د دغه سبا مور کوچنیان سنتول. وحشي وای سبا ابن عبد العزايه داسي ووه لكسر چه پختله په حواس وحشي وای خپل نظام څو واره وشورول چې د خپل نشانه څخه میشه اطمینان حاصل کی نوم پر ور وغورځول نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شان نه وتل او تر نس یې ووته خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ول وی دی نیزه په نس کې ده خو بیا هم غزار دسو مخې راواړه او زما پر طرف را رهیسو وحشي وای ما خپل مرګ ولیدی نیزه تر نس وتلې ده او زما او دی زما پر طرف را رهیدی وای پوسوم چې اوس نو ما وژنی او په بیر کې سوم کوم وخت چې ما ته را نږدې سو غزار سو ما هم تر یو څه وخت انتظار ورته وکی چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی ورغلم هغه خپل نیزه مې واخیسته او د جنگ میدان مې پریښاوه ځکه زما د بل چا سره کار نه و زما آزادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکی او دوی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم او کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړس انا لله و انا الیه راجعون د دغه لوی تاوان او شدید خساره سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه په وجلو مسلمانانو ته ورسیده بیا هم مسلمانان پر ټول میدان جنگ مسلطه و ابو بکر عمر ابن الخطاب علی ابن ابي طالب زبير ابن العوام مصعب ابن عمر طلحه ابن عبيد الله عبد الله ابن جحش سعد ابن معاذ سعد ابن عباده سعد ابن ربيع انس ابن نظر رضي الله تعالى عنهم اجمعين او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنگ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کی او اوجیه رجدیدل د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی حنظله رضي الله تعالى عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لجمخ کې بیان درته وس حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی وو د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ ژغ او نارې واورېدې د خپل شزي د غېژې څخه ووتې او فورا د جهاد پر طرف رهیسو کم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لشکر پر طرف رهیسو د مشرکانو د لشکر په سپو او قطارو کې په جنگ کولو رهیدی ترڅو د کفارو مشر ابو سفیان ته ځان ورساوه قریب و چې ابو سفیان ووجنی خو الله عز وجل د هغه تر وجلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی وو پر ابو سفیان یې تر پورته کړه اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده واری وکی او ده یې په شهادت ورساوه لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی نو یې وفرمایل ستاسی دغه ملګری ته ملائکه غسل ورکوي تاسی دغه معلومات وکي چې ودته سپه شو نو یې دغه د شزي څخه پښتنه وکړه هغه ویل د په دغه شپه کې یو ځای کې دک وکړه او د جهاد ژغ چې واوریدي به له غسل کول ور ووتی او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ودته کتل مخ یې ځنی واړاوه صحابه کرام پښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې د مخ ځنی واړاوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل د دسره دوه زوجه د حور العين ورسره دي سبحان الله په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو دا د جهاد فی سبیل الله برکت دي چې هر څونه ګناهکار انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي دا د الله جل جلاله سره بیا او معامله ده هغه د غشو وشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچنی غره کې نیولې و هغه د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډیره فعاله او مثبته حصه درلوده د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولي چې مشر او قومندان خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق معاون و درې واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کی او د شا د طرف پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په سپو کې بلبله او بنظمی راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره سي. مگر د هغه غشو وشتونکو د غشو په وشتلو په واسطه د دوی دغه درې حمله ناکامه سوې او دوی به مجبور سو چې پر شا ولاړ سي، چې دا د غشو وشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و، تر څو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات سو. د کامیابی امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه درې زره مشرکان چې د ډیر شو زرو مسلمانانو سره جنګیږي، نه د څو سو سره. او مسلمانان ډیر شجاع او د کامیابی د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرنی کوششونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو د پاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدی احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نسوای کولای چې و هغه خپل لویدلي بیرغ ته دې ورنږدې سي، کم چې د ثواب تر وژلو وروسته ولویدی. هیچا نسوای کولای چې دغه لویدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړ او ځینو یې و تیښتې ته مخ ونیوي. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره بې کولې هېرې سوې، چې ویل د خپلو وژل سوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپل وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړه. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نوري ملګري ولیدې چې لمونې یې پورته کړې وې او تښتېدلې، او د خپل سامانو څخه یې هیڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه را نقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لشکر سره مخامخ سو، پس له لږ وخت څخه دوی په تېښته شروع وکړه، تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښه د خیمو په تناو کې بندې سوې او دوی به لمونې پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه بې ښکاره سوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لشکر د بل وار د پاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې برای لاسته راوړي چې د بدر تر بری او نصرت په کمه نو، د غش وشتونکو د ډلې ډیرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډیر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت، پر هغه دبدبه او کامیابی ډیر بد اثر وکړي، کما چې تر بده وروسته لاسته راوړي وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه، کم چې دغه غشي وشتونکو وټولې ته صادر کړي وه، چې ویل تاسو به په دغه غره کې پر خپل ځای ناستاست، ستاسو زموږ د کامیابی او شکست سره هیڅ تعلق نسته، تر څو چې ما امر نوی درته کړی خپل ځای به نه پرېږدي. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کم وخت چې غشي وشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي، پر دوی هم حب د دنیا غالب سو. نو ځینو و ځینو نورو ته وویل غنیمتونه و څه ته ګوري، ستاسې ملګري کامیاب سوه، د دوی مشر او قومندان عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اوامر ور پیاد کړه. اول آیا هغه مو هرس و چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم درته ویلی و؟ مگر ډیرو کسانو و دغه یاد اوري او امر ته غوږ و نه نیوي. اول یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو. بیا نو څلوېښتو نفرو د دغه غشي ویشتونکو څخه خپل ځای پرېښاوه او د مسلمانانو د لشکر سره یو ځای سوه چې د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لشکر شا بېله ساتونکو پاته سوه. هلته پر غره باندې فقط عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او نه نفر نور د ده ملګري پاته سوه. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وجل کیږو. کم وخت چې دغه غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه دا د خالد ابن ولید دپاره یو طلایي چانس او موقع وه. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان سوی او د کفارو په لشکر کې د سپرو د ټولۍ قومندان و، خالد د دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپل ټولۍ سره نږدې و هغه غره ته موجود و کم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مسلمانانو غشي وشتون کې ناست و. هر وخت چې به خالد د حمله او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه غشي وشتون کو به دی او د ملګری په غشي وشتل او د ټولۍ به برته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حمله کوله خالد د خپل ټولۍ سره درې واره کوشش وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي، مګر درې سره واره غشي وشتونکو د غشو په وشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د ده د سپرو ټولۍ په ټوله جنگ کې معطله پاته وه. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلېدای سوای. مقصد دا چې دغه غشي وشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودي. د میدان جنگ ډیره مهمه نقطه نیولې وه. اوس چې غشو وشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغول سوه، خالد ابن ولید چې د دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلې ده چې هغه غشي وشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپل ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځي. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنگ ته ورسي، بلکې په خپله پر غره ورخیږي. هغه لس نفره چې پر غره پاته وه هغو کوشش وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي، مګر لس نفره د پوره لشکر په مقابل کې څه کولای سي؟ خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته ور وختی. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنگ و میدان ته ور داخل سو. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لشکر تر شا سو. د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لشکر و مخته و. او اوس چې د غره تر شا ځینی کفار میدان جنگ ته ورتیر سو، نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لشکر تر شا سو. هلته ځینی مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینی یې د پاته کفارو سره په جنگ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حمله شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات شوي مشرکان پوه سوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پېښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځېده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لویدلې بیرغ پورته کړي او شاوخوا مشرکان پر را وګرځېده. یو د بلې سره نارې کړې چې راټول سي او جنگ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بې خبري کې د شا د طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهیه د خالد د ټولۍ څخه د مخوه طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شا و طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي، ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دي، دوست او دښمن نه سره پېژندل کېږي. اوس په خپله د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع سو او د بلې خوا مسلمانان د مخ او د شا د طرفه څخه وهل کیږي. مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې سو لکه د جرنج د دوو پلو په مابین کې چوي یا لکه دغه چې په خلو کې چراسه د دواړو طرفو څخه وال کیږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنی نه نفرې ډلې سره د لشکر تر شا ولاړو. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تیښته لیده چناب بره او په پوره به خبرتیا کې د خالد ابن ولید د سپرو ټولی د مسلمانانو تر شا ولیده. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و مخت دوی لاروی چې یا به په ډیره چابکی سره خپل ځان او دغه نه نفره ملګری د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لشکر به و خپل تقدیر ته پریږدي چې څه ورته پیښیږي هغه به ورته پیښیږي، او یادا چې خپل ځان په خطر کې واچوي، خپلو پاشلو اصحابو ته ورناري کې چې د صلی الله علیه و علیه وسلم پر شاوخوا راټول سي، او د هغو څخه بیرته یوه قوي جبهه جوړه کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لشکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولوړو ته یې بوزي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بی مثله شجاعت او عبقریت وځلېدی. په لوړ اواز سره خپلو اصحاب کرامو ته ورناري کړه، عباد الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوهیدی چې د ده آواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري، هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پکارو، مگر بیا هم په لوړ اواز سره ناره کړل، عباد الله، انا رسول الله، د الله بندگانو، زه رسول الله يم، دلته راسي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاوه، مگر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لویدلی و صحیح فکر یې د لاسه ورکړی و، بیل خپل ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه و، ډیرو یې د تیښتې لار اختیار کړه او د جنگ میدان یې پرېښاوه، او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کیږي او څه پیښیږي، تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلق و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنگ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لشکر ګډ سوه. دوه لشکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک یې نه سره معلومېږي. دلته نو پخپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پیښ سوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پېژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي، کوم وخت چې د احد ورځ او کفار واضحه ماته وخوړه، ابلیس ناره کړه، یا عباد الله اخراکم، یعنی د شاده طرفه څخه ځانونه وساتي، چې دشمن د شاده طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلک را وګرځېده او د خپلو وروستنیو صفو سره یې په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وای چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د دوو طرفو څخه وهي، او ما پر ناره کړه، عباد الله، دا زما پلار دی، مگر د جنگ میدان تود و او چا زما ناره نه اورېدلې تر هغو یې واهه چې وې وژي. او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل، الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنگ کې پاته وه په هغو کې دغه ګډوډي پېښه سوه. ډیر کسان لکه ورک داسې و نه پوهېده چې چیرې ولاړ سي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې و چې هلته یوه ناره کوونکي په لوړ اواز سره ناره کړه چې محمد ووژل سو. د دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریب و چې د ډیرو افرادو معنوي روحیات مړ سي. ډیرو کسانو اسلحه وغورځول او جنگ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی لپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل سو، نو یې وویل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ندي محمد مگر ده الله جل جلاله هو يا رسول دي په تحقیق سره تر د مخه ډیر رسولان تیر سوی دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مرسی یا شهید کړی سي نو تاسو برته پر شا خپل کوپر تور ګرځي؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی، او هر څوک چې بیرته و هغه خپل کوپر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي، او ډیر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اوریدلو سره دغه جمله د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د خولې څخه راووته. د مخه تر دې چې دغه آیات په قران مجید کې نازل سي، الله جل جلاله دغه آیات د درغ دی الله تعالی عنه پر ژبه جاری کړي، او بیا په ورسته کې جبرئیل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي، چې دا د سوره آل عمران یو سل تلور تلوش نمبر آیات دی. انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دي. انس ابن نظر هغه څوک دی چې د بدر و غزات نو حاضر سوی، او بیا یې قسم یاد کړي کبلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریش په مابین کې جنگ پیښ شو، زبه و الله جل جلاله ته هغه کارونه وشکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنه دلته خپل شجاعت او مړانه ښکاره کړ. انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللی و او په فکر کې ناست دي، ویل د چی شي انتظار کوي چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و وجلسو. دوی ویل کرشتا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جلسوی وی نو تاسی تر دو رست جوان چکوی ولارسی او زانون پر حق لار و وجنی چه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر و وجلسو. او بیا انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه و ویل الهی زده حق سسخ عذر در تکوام کم چه مسلمانانو وکره، او الهی زه د هغه څه خبري او بیزارم کوم چې مشرکانو وکړه، یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایلولو خوښم، او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهیسو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ورته ویل یې چیرې ځې یا ابا عمر یا ابا عمر؟ انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي، او لاړی تر هغو یې د کفارو سره جنگ کاوه تر څو چې شهید کړی سو. پس له جنگ څخه د ده جسد چا نه پیژندی چې دا څوک دی، ځکه د ده پر بدن درو اتیا زخمه وه چې ځینې یې د تورو ځینې یې د نیزو او ځینې یې د غوښو وه. نو د ده بدن هیچ چا ونه پیژندی بې له د ده د خور څخه، چې هغې هم د ده پر یوه ګوته وپیژندی چې پخوا لا پرې سوې وه. سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تويل والله يا رسول الله زما پواسنا وپورا چه داسي كار وكم لك انس ابن نظر چه وكي. ورونو چوك داسي جهاد كوليسي، چوك دا دشمن سر دون مخامخ كده ليسي، چوك دون تحمل او مقاومت كوليسي چه درو اتا زخم دي زخمي سي او دي جنگ كوي. يو سري يو زاي زخمي كيش او دا جنگ دا ميدان سخوزي، دو زخمه خوڅوک په تکلیف زغملای سي، مګر درو اتیا زخمه او بیا دي هم جنگ کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وايي موږ یې بدن لسکي په ټوله بدن کې دی، ویل وشت ځای نو پاته چې زخم دي نوی خوړلې، یعنی ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې یول وشت نه کېده. د الله عزوجل په لار کې ټوله بدن خوړین سوی وو. ثابت ابن دحداح الانصاري وخفل القوم تورنا لكره يا معشر الانصار كمحمد صلى الله عليه واله وسلم وجلسوي وي الله جل جلاله حيدي نمري برخفل دين باندي وجنجيجي الله ستاسي ناصر او كامياب كون كيدي د انصار څخه یو څو نفره د دمل ګریس او د خالد د سپرو پر ټولې حمله وکړه تر څو چې خالد پنیزه ووجي او د نور ملګری هم شهیدان سو. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنگ کې پر یو انصاری ورغلی چې په خپل وینو کې سره اوشتي. مهاجر ورته وویل اے فلانه، آیا ته خبر شوې چې محمد ووجلسو؟ یعنی تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که درواغ. نو ویل ته خبر شوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجلسو؟ انصاری ویل که محمد وجلسوي وي هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسو پر خپل دین وجنګیږي. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنګیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي سوه، و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځېده. نو یا هغه د تسلیمېدو او یا دا چې د عبدالله ابن ابی سره د خلاصون دپاره رابطه ونیسي افکار د دماغه وویسته، خپلې اسلحې یې واخیستې او د مشرکانو پر لشکرو یې حملې شروع کړې. کوشش کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر هم یو جوړ سوی درواغ و. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنګه او چنګ مقاومت څخه د هغه محاصرې څخه خلاص و او په قراره قراره د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یو بل درېمه ډله هم و چې د هغو د پاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بېله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصرې په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان پر رسولو کې هجوم او حمله شروع کړې. چې دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و که څه هم دوی د جنگ په اولو سپو کې و، خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک ذات خطر حس کی، نو اوس د صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کم وخت چې د مسلمانانو د لشکر ډیره حصه هلته په محاصره کې و او د مشرکانو د جرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ډیر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته ویل کم وخت چې مشرکانو د محاصره عملیه شروع کړه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل نو نفرو بل هیڅوک نه و. او کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو تورنار کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د صلی الله علیه و آله وسلم आवाज واوریدي او وی پیژندي. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسلمانانو د لشکر څخه یو څوک را ورسیږي، کوپارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر د علیه الصلاه والسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او د دغه نو نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع سو چې په هغه کې د محبت او قربانی، شجاعت او فداکاری نادره او بې مثله نمونې ښکاره سوې. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د نو نفرو سره یوازې پاتو، چې اوه نفر انصار و او دوه نفر مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص و. کم وخت چې کفار ودا عليه الصلاه والسلام ته ورنږدې سو، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لری کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصار څخه یو سړی ورده مخسو تر هغه یې جنگ کاوه چې ووجل سو. کفار نور هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور نزدیس و د غرنګ یو نفر د انصار څخه ورته دریږي تر څو چې وسره ووجل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل مهاجر ملګرو ته ویل موږ د خپل ملګرو سره انصاف و نکی. او ده هغه اوه نفر انصارو اخرین نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه، ده هم تر هغه جنگ وکي چې زخمونه یې ډیر سو او پرمځکه ول وی دی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غزارې دلو او ویدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دوه قریشی ملګری پاتسوه. امام بخاری او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وای د احد دورځي په ځلو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیله تلح ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه و پات. او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجونته هغه مشکل ترین وخت او ساعت وو، او وکفارته یو تلای چانس وو چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم د دغه طلایي موقع او فرصت څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستی او تنبلي و نه کړه. غواړي چې د دغه وخت څخه اعظمي فایده واخلي، نو یې خپلې حملې ټوله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړي، او په دې امید چې دی علیه الصلاة والسلام د بین یوسف. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دبره وویشتي، او دبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ومشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کیږي، او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د دوو جوړه غاښو په مابین کې دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمی شوه. په دغه وخت کې عبد الله ابن شهاب الزهري کافر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او پر تندی زخمی کی، یا زموش په اصطلاح سر مبارک ور مات کی. د بل طرف څخه یو بل حاسد او عنید د اسپور عبد الله ابن قمعه ملعون راغلی، تر پورته کړه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واری وکی، تر په ډیر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجه ومشته. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی زغری یو پر بل سربیره اغوستی وي، نو د توري واري د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کی، ځکه تر پر اوسپنه ومشته، مګر واري ډیر قوي او شدید وو. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوجې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړي دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی وو، چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوجه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډیر قوت او شدت سره پر سر ووهه، او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې ورته ویل اقمعك الله، یعنی الله دې ذلیلک. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبول کړه. ابن قمعه چې دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی، نو بیا و خپل پسو ته ورووتی. د د پسونه چې د غره پر یو لاش ګرځیده دی هلته ورغلی، د پسو په مابین ورننه وتی، د پسو څخه یو شکرور وزګړی پر علاکړه، او د په سر داسې ووهه چې د غره د لاش څخه لاندې واچاوه، په ګیلېدو لاندې ولوېدی ټک ټک او مردار سو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر ووهه، د هغه خول چې د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر وو، د یو زنجیر دوه حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر نه نوتلې. پر دغه سربیره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی، سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري دوه ډیر سخت او شدید وارونه وسوه، خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی طاقت ست او مقاومت کوي. ورونو تاسو به نن ورځ د کفارو وزینو کارو او خبرو ته په تعجب کیاست چې دوی ولی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سناوله خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجوانت وګوري چې د دعوت د اولی ورځ څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوون کې نور سره څه کول او څه کړی دي، خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالب کړي او غالب کوي. د سپو غپا او اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپې په خوله دریاب نه مرداریږي. په صحیح حدیث کې راغلی دي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات شو او په سر کې زخمی شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې، او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ یې ورمات کوي، حال دا چې دغه نبی او الله ته دعوت وي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورۃ آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله عز وجل پدغس دردون کی حالت کی خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای تا لره په امور کی هیڅ اختیار نسته، بلکې الله جل جلاله د هر شی اختیار دار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کی، یا به دوی ته عذاب ورکی، او به شک چې دوی ظالمان دي. ورونو، په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شراورت وکي، مگر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کی، او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډیر لوړ او شاندار نمونه قائمه کی، او ټول دنیا ته دا وشکاره کی چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل حلم او عفته وګوري چې مشرکان پر د علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و علیه وسلم و هغو ته یو شراهم محترم ورونو. څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، نو زموږ پاته بحث به پر راتلونکي نولسمه پته کې واوري إن شاء الله تعالى. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.